Kampania finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 grudnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 15,5 tysiąca kolejnych przypadków koronawirusa w Polsce. Zmarło prawie 800 osób. Moskiewski sąd zlikwidował dziś Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał. Dalszego wzrostu cen biletów lotniczych spodziewa się szef Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 15571 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarły w tym czasie 794 osoby. Najwięcej nowych infekcji wykryto na Mazowszu i Śląsku. Obecnie na oddziałach covidowych jest ponad 20 800 osób, czyli o ponad 400 mniej niż wczoraj. Zajętych jest 1931 respiratorów. Od wczoraj ta liczba spadła o 75. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Zawetowanie nowelizacji ustawy medialnej przez prezydenta zaskoczony jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński. Deputowany spodziewał się ewentualnego skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego. Na antenie Polskiego Radia 24 Jan Mosiński wyraził przekonanie, że należy uchwalić nową ustawę, która ureguluje rynek mediów w Polsce. Gdybym to ode mnie zależało, to zapewne wykorzystałbym możliwości konstytucyjne i zgłosił wniosek grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten rozpatrzył, czy chociażby artykuł 35 ustawy jest zgodny z konstytucją, chodzi o równość wobec prawa dostępu do rynku medialnego. Jedno jest pewne, trzeba tę lukę prawną wypełnić treścią prawną. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Nowe przepisy zezwalały, aby właścicielami mediów w Polsce były jedynie podmioty zarejestrowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Rosja wstrzymuje dostawy gazu rurociągiem jamalskim, aby wymusić uruchomienie Nord Stream 2, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski. Eurodeputowany mówił, że to kolejny element szantażu i nacisków ze strony Moskwy. To jest kolejny, bo nie pierwszy sygnał tego, że Rosja ma w garści odbiorców zachodnich, w tym przypadku Niemcy w pierwszym rzędzie, i że może wszystko zrobić w każdym momencie. Także to jest element presji, żeby dostać na tacy podaną certyfikację Nord Stream 2. To jest po prostu element szantażu. Od ponad tygodnia gazociąg jamalski, którym rosyjski gaz płynie na zachód Europy, tłoczy surowiec w odwrotnym kierunku z zachodu do Polski. Sytuacja zbiegła się z rosnącym napięciem między Zachodem a Rosją w kwestii Ukrainy. Moskiewski sąd zlikwidował Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał. Kilkadziesiąt osób zgromadzonych przed gmachem sądu skandowało hańba i memoriał będzie żył. Wczoraj Sąd Najwyższy zlikwidował Międzynarodowy Memoriał, część stowarzyszenia, która zajmowała się dokumentowaniem zbrodni stalinowskich. W ocenie adwokata memoriału Ilii Nowikowa prokuratura i sądy nie działały samodzielnie. Właśnie to synchroniczne działanie dwóch różnych prokuratorów, którzy udają, że nie ma między nimi związku, są oznaką tego, iż żaden z nich nie podejmował decyzji w tej sprawie i każdy dostał polecenie z zewnątrz, z góry. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka, części intelektualistów, dziennikarzy i komentatorów, sądowe postanowienia o likwidacji struktur memoriału to jedna z najwstydliwszych kart w historii współczesnej Rosji. Publicysta Siergiej Parchomienko napisał na blogu Echa Moskwy, że memoriału nie można zlikwidować, ponieważ memoriał to ludzie, którzy chronią w sobie prawo, sumienie i godność. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dalszego wzrostu cen biletów lotniczych spodziewa się szef Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Stałe koszty ponoszone przez agencje lotnicze i jednoczesny spadek liczby lotów powodują znaczący wzrost opłat dla linii, powiedział w Polskim Radiu Janusz Janiszewski. Podkreślił, że do wzrostu cen biletów przyczyni się również polityka klimatyczna Unii Europejskiej. To jest to, co bardzo mnie niepokoi oraz wszystkie linie lotnicze, to nowe podatki w ramach pakietu Fit for 55. Nie stać nas na opodatkowywanie dodatkowo właśnie działalności lotniczej, która tak de facto odpowiada wyłącznie za 3% całościowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jak najbardziej powinniśmy inwestować właśnie w technologię, ale dać możliwość elastycznych inwestycji. Szef Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dodał, że pandemia spowodowała znaczący spadek dochodów zarówno linii lotniczych, jak i agencji obsługujących ruch lotniczy na całym świecie. Twórczość Cypriana Kamila Norwida uczy nas, że człowieka trzeba mierzyć głębią jego ducha, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W Warszawie szef rządu uczestniczył w gali podsumowującej konkursy poświęcone życiu i twórczości poety. Mateusz Morawiecki mówił także, że Norwid pokazuje nam, jak wielką i wszechstronną wartością jest praca. Piękno na to jest, by zachwycało, mówi w Prometidionie Norwid, do pracy. A praca

Jest 10 minut po godzinie 12. W naszej tonacji witają dzisiaj Państwa Katarzyna Fierc-Wojtkowska oraz Michał Kirmuć. Na początek, no taki przebój sprzed lat, Azyl P, Mała Megi, nie bez przyczyny. Wczoraj była rocznica śmierci Andrzeja Siewierskiego, czyli wokalisty zespołu Azyl P. To taki trochę smutny, ale jednak zawsze powód, by wrócić do muzyki tego zespołu. A teraz coś od młodzieży. Zespół Gorgonzola i utwór Powrót z szafy. Grupa Gorgonzola. Polecam Państwa uwadze ten zespół, a przede wszystkim polecam zerknąć na obrazek, który powstał do tej piosenki, bo no jest dosyć wymowny i warto

Dwa Żywioły i Wojciech Ciuraj. Wojciech Ciuraj, który jest z nami. Witam cię, Wojtku. Cześć, dzień dobry. No, powodem tego, że dzwonię do ciebie, jest nowa edycja twojego śląskiego tryptyku. W końcu doczekaliśmy się, że te dźwięki także pojawiły się na płycie winylowej. Możesz powiedzieć trochę więcej o tym nowym wydawnictwie? Tak, zgadza się. To od początku był taki plan, żeby wszystkie te trzy części, Iskry w popiele, Dwa Żywioły i Kwiaty na hałdzie, ukazały się właśnie w takiej formie. W zasadzie nawet komponowałem materiał na te płyty już z myślą o podziale na strony, więc nie trzeba było jakoś szczególnie ingerować właśnie w te pliki. No i powstało piękne, naprawdę tak na wypasie wydane wydawnictwo, które jest zwieńczeniem tego projektu, tych trzech lat, tych wszystkich koncertów. Jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że ten boks wreszcie się ukazał. No i naprawdę gorąco polecam, bo wyszło przepięknie. No dobrze, ale teraz przyznaj się, jesteś jednym z tych, którzy zbierają winyle, ale nie mają gramofonu, czy jednak słuchałeś już tych swoich dźwięków z czarnego krążka? Muszę się przyznać, że jestem zbieraczem bez gramofonu, natomiast miałem przyjemność skorzystać ze sprzętu mojego taty, więc miałem okazję przetestować i sprawdzić, czy wszystko jest jak należy. No i moje takie subiektywne odczucia były w zasadzie nawet lepsze, niż się spodziewałem. Więc naprawdę ogromna przyjemność posłuchać siebie z takiej płyty. No dobrze, szkoda, że nie rozmawiamy tydzień temu, wtedy życzyłbym ci pod choinkę gramofonu, ale jak tak, to może na nowy rok. No dobra, jak wrażenia, jeżeli chodzi o różnicę tak naprawdę pomiędzy tym, jak się słucha tych dźwięków w wersji cyfrowej dla ciebie jako twórcy, a w wersji z tymi jakże pięknymi trzaskami i szumami, chociaż może na nowym winylu jeszcze ich nie ma. Tak, masteringiem winylowym zajmował się Paweł Bemol-Ładniak, więc taka osoba dość mocno też znana, myślę, w tym winylowym środowisku w Polsce i w ogóle zasłużona dla krzewienia tej pięknej idei. Więc faktycznie są różnice. Szczególnie mam takie wrażenie, pierwsza część Iskry w popiele zyskała właśnie na tym nośniku. Natomiast dla mnie przynajmniej, jako jeszcze tak niedoświadczonego użytkownika płyty winylowej, najważniejszy jest ten rytuał i faktycznie jest w tym coś fajniejszego, kiedy można sobie ten placek położyć pod igłą i w ten sposób wysłuchać tej muzyki. Ja oczywiście zbieram płyty CD, czasem też korzystam ze streamingu, szczególnie gdy szukam jakichś nowych rzeczy, ale myślę, że ta opowieść najlepiej właśnie będzie smakowała z tego krążka, z piękną, ogromną książeczką, gdzie to wszystko można dotknąć, zobaczyć, powąchać. To, myślę, jest największy plus tego wydawnictwa. Bardzo mnie cieszy, że powiedziałeś, że zbierasz płyty i czasami sięgasz do streamingu, bo jakoś mam wrażenie, że coraz trudniej znaleźć takie osoby. Częściej słucham streamingu, no czasami zdarzy mi się kupić płytę, ale z tymi winylami jest faktycznie tak, że no, ta sprzedaż rośnie, więc zastanawiam się jeszcze tylko, czy to było twoje marzenie, by te utwory pojawiły się na winylu, czy jednak presja odbiorców? Zupełnie szczerze, to było moje marzenie. To jest wielki prestiż, duża sprawa dla wykonawców na dorobku, żeby mieć faktycznie gdzieś tam to swoje dzieło w ten sposób wydane. A tutaj od razu trzy płyty, więc było to naprawdę duże przedsięwzięcie, wielkie wyzwanie. Dlatego teraz już po fakcie, kiedy te boksy są, ten tryptyk już się okazuje i cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem, no jestem zwyczajnie szczęśliwy. To jest kolejny taki duży, ważny krok w mojej działalności muzycznej, w mojej karierze. No tak, czasami mam takie poczucie, ponieważ pliki możemy zrobić sobie sami, płyty też mogliśmy sobie wypalić sami, a jednak winyl, no to już poważniejsza sprawa, więc takie mam poczucie, że jak wychodzi płyta na winylu, no to wtedy faktycznie już artysta ma swoją płytę. Co ty o tym sądzisz? Dokładnie, to jest bardzo, bardzo mądre zdanie, będę je powtarzał w takim razie. Dobra. Dokładnie tak będę powtarzał. Dobrze. Powiedziałeś, że to jest podsumowanie tego projektu. To znaczy, że zamykasz go, czy myślisz dalej o czymś nowym pod szyldem, pod własnym nazwiskiem? Może tak? To znaczy, projekt powstańczy, ten powiedzmy projekt w tych śląskich realiach moich, dalej będzie projektem koncertowym i myślę, że będziemy jeszcze ogrywać dalej ten materiał, przynajmniej do lata przyszłego roku, ponieważ wtedy też symbolicznie kończą się obchody powstań śląskich, bo będziemy świętowali rocznicę przyłączenia już Śląska do Polski. Natomiast jeśli chodzi o moją solową działalność, to na pewno pojawią się kolejne płyty pod moim nazwiskiem. Natomiast nie od razu, tak. Chcę sobie dać troszeczkę czasu na rozwój zwyczajnie, na zastanowienie się nad kolejnym krokiem, chociaż mam już pewne pomysły. Chcę im dać po prostu troszkę dojrzeć i gdy będę gotowy, na pewno świat znowu usłyszy jakieś dźwięki właśnie podpisane moim nazwiskiem. Czekaj, bo my tak rozmawiamy o tym śląskim tryptyku. Ja wiem, że na pewno część słuchaczy wie, o czym mówimy, bo pojawiałeś się na antenie już nieraz z tymi dźwiękami. No ale tak w dwóch słowach może powiedz słuchaczom, na czym w ogóle polega ten cały projekt. Tak, warto to przypominać faktycznie. Z okazji stulecia powstań śląskich napisałem, nagrałem, zrealizowałem 3 płyty opowiadające właśnie o każdym powstaniu, które okazywały się w setne rocznice pierwszego, drugiego i trzeciego powstania. To jest taki wielki, śląski, interdyscyplinarny muzyczny projekt, w którym wzięli udział najwięksi śląscy muzycy od pana Józefa Skrzeka, przez Apostolisa Antymosa, Mariana Dziędziela, który był lektorem na pierwszej części, Abradaba, którego państwo być może słyszeli właśnie w poprzedniej kompozycji, Piotra Schmidta. Cała plejada wspaniałych artystów zebrana w tym jednym celu, żeby przypomnieć naszą piękną jednak, trudną i piękną historię. O tym właśnie jest ten projekt. No dobrze, to już tak na zakończenie wspomniałeś o tym, że będziesz dalej koncertował z tym projektem, myślisz o kolejnej solowej płycie. No a co poza tym przyniesie nam rok 2022 od ciebie? No nie chcę tak pytać, ale no zapytam. A co z Walfadem? Tak, będzie 2022 rok, będzie rokiem Walfadu. Wojciech Ciura na chwilę zejdzie do podziemia i z wody wynurzy się zespół szukający perkusisty. No też już jestem podekscytowany właśnie tym, co gdzieś tam się rodzi w zaciszu sali prób. No i mam nadzieję, że będziemy mogli pokazać słuchaczom naprawdę zupełnie nowy zespołowy poziom. No dobrze, doczekamy z niecierpliwością na nowe dźwięki i te twoje solowe i zespołu Walfad. Dziękuję ci Wojtku za poświęcony czas. Państwa zachęcamy oczywiście do zapoznania się z nowym winylowym wydaniem muzyki Wojtka i życzę ci oczywiście wszystkiego najlepszego na nowy rok. Również dziękuję i także życzę wszystkiego dobrego. A przed państwem jeszcze utwór Iskry w popiele. Bezlitośnie podzielonych jeszcze cicho, ale wokół już czuć siarki smak. Wszyscy widzą, jak krótki jest ląd. Nigdy nadejdzie czas, trzeba wybrać stronę. W jakich piórach będzie orzeł na nas patrzył z góry. Popiele i Wojciech Ciuraj. Z płyty, którą już dzisiaj właściwie z płyt, bo to są trzy płyty, które możemy nabyć w wersji winylowej. Być może Państwo pamiętają zespół Gardenia. Nie tak dawno przypominałem utwór Papierosy i Zapałki, jeden z ich największych przebojów z lat 80. No i tak się składa, że zespół Gardenia nie tylko cały czas istnieje, ale cały czas wydaje płyty i właśnie ukazała się ich najnowsza płyta Neuroza. Muszę się przyznać Państwu, że jestem bardzo, ale to bardzo mile zaskoczony. Chyba nie, bo ten zespół naprawdę nagrywa bardzo udane rzeczy, chociaż tak mam wrażenie, że nie do końca jest to docenione tak, jak być powinno. To posłuchajmy sobie nowych dźwięków od zespołu Gardenia, utwór, który otwiera album Neuroza, czyli Jutro. Kiedy rzeka będzie czarna jak krew, czerwona krew na arenie zmieni się. Oni patrzą, widzą z bliska. Nie wiesz, czy wiedzieć chce, nie wiesz. Na pusty korytarz czasem patrzę przez wizję. Mam oswojone szczury i własną telewizję. Nie wiem, czy moja kula trafi się prosto w czoło, ale wiem, że mój wiersz jest bronią, jest bronią. Wstaję, patrzę na własne odbicie w lustra dookoła nawet do siebie nie jesteś podobny. Znowu pięknie przegrywam. Jestem po obu stronach, po obu stronach. Jestem na niby. Nawet do siebie nie jesteś podobny. Jutro i Gardenia. To pierwszy fragmencik z płyty Neuroza, najnowszego wydawnictwa tego zespołu. No i muszę Państwa już ostrzec, że do tej płyty będę wracał, bo to naprawdę nie tylko udana płyta, ale bardzo różnorodna. Bardzo ciekawe dźwięki, a zespół jakże zasłużony. Wspomniałem na początku naszego spotkania, że będę dzisiaj sięgał także do płyt nowych, ale niekoniecznie z nową muzyką. Jakiś czas temu miałem okazję prezentować tutaj Państwu dźwięki przypomniane przez wytwórnię Requiem Records zespołu Noa Noa, takiego zimnofalowego, klasycznego zespołu z lat 80. No i tak się składa, że wytwórnia Requiem Records stara się ocalić od zapomnienia różne ciekawe rzeczy w takiej serii Archive. No i w tej serii ukazał się kolejny odcinek, właściwie taki drugi tom historii pewnych muzyków, bo po grupie Noa Noa pojawił się zespół Aurora. No i teraz postanowili muzycy, właściwie wytwórnia Requiem Records postanowiła zebrać utwory tego zespołu. No i pojawiły się na takim pięknym wydawnictwie książkowym, właściwie nawet nie tylko płytowym. Płyta nosi tytuł Międzynarodówka. I z tej płyty dla Państwa wybrałem dzisiaj utwory o jakże wymownym tytule Święta Krowa Dojna. To utwór, który wprawdzie pojawił się już kiedyś na pewnym wydawnictwie. Była taka kompilacja Cisza jest, nic się nie dzieje, z tego co pamiętam. Taki tytuł nosiła, wydana na winylu pod koniec lat 80. Tam dużo ciekawej muzyki, często zespołów, które właśnie gdzieś potem zanikły. Jak właśnie Aurora, Święta Krowa Dojna. Święta Krowa Dojna, Polska. Ja tylko przypomnę, że to utwór jeszcze z lat 80. Kiedyś na płycie Cisza jest, nic się nie dzieje, no a teraz już na płycie kompaktowej grupy Aurora. Bardzo mnie cieszy, że te nagrania zostały zebrane, że dzięki wytwórni Requiem Records nie zostaną zapomniane, a my pozostaniemy jeszcze przy wydawnictwach tego wydawcy i przy serii Archive, bo tak się składa, że również niedawno zostały przypomniane nagrania pewnego zespołu z Katowic, który wyrósł ze sceny punkowej, no ale potem poszedł swoją drogą i myślę, że też jest to jedna z tych interesujących formacji, o których warto pamiętać. Zespół nazywa się Nowy Horyzont, a utwór, który wybrałem dla Państwa na dziś, to po prostu Nowy Horyzont. Nowy Horyzont, płyta biała. To w naszych rękach już jest, a teraz chciałbym Państwa zaprosić na niedzielę. Drugi dzień stycznia, piękny koncert się szykuje, bo zagrał u nas zespół Hedone. Wstyd pokrywa mnie od stóp do głów, z wyjątkiem kilku małych dziur. Oddycham przez nie, kiedy chcę, otwieram i zamykam je. Pieniądze dają szczęście, wiem, oddaję za nie myśli swe,

Zamek i Grupa Perfekt. Z najlepszymi życzeniami dla Piotra Szkudelskiego. Rośnij duszy. Skoro pojawiła się Wyspa, no to teraz jeden z najpiękniejszych utworów, jakie usłyszałem, polskich utworów w tym roku. Modlitwa o Wyspy Szczęśliwe. I to tyle na dziś. Katarzyna Firet-Wojtkowska, Michał Kirmuć. Pięknie Państwu dziękujemy. Thank you.